Opole w Trójce, także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Zaczyna się więc piątek, to 9 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek zagra w finale French Open. Polska zmierzy się z Karoliną Muchową. Kościół katolicki obchodził uroczystość Bożego Ciała. Centralna procesja eucharystyczna przeszła ulicami Warszawy. Toprowcy ostrzegają, w długi weekend warunki w górach mogą być trudne z uwagi na deszcz. Iga Świątek kontynuuje znakomitą pasę. Polka awansowała do finału słynnego tenisowego turnieju French Open, który odbywa się w Paryżu. W półfinale imprezy na kortach imienia Rolanda Garrosa Polka pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję 6-2 i 7-6. Zdaniem trenera tenisa Michała Gawłowskiego był to świetnie rozegrany ze strony Igi Świątek mecz. No widać, że Iga jest w gazie, widać, że wszystko to, co się dzieje, jest pod jej mniejszą czy większą, ale myślę, że dość dużą kontrolą. Mecze typu po 4 czy jakieś tam, tu nie widać na razie. Oglądając ostatnie mecze, nie widać w ogóle, żeby cokolwiek miało się zaburzyć. Finał, wiadomo, że to już jest jeden mecz, różne emocje. Finał już w sobotę. Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchową, 26-letnia Czeszka, która w światowym rankingu zajmuje 43. miejsce. W półfinale wygrała z rozstawioną z dwójką Białorusinką Aryną Sabalenką. Zaledwie 22-letnia Iga Świątek zagrał swój trzeci tytuł na French Open, a w sumie czwarty wielkoszlemowy. Katolicy świętowali uroczystość Bożego Ciała, jedno z głównych świąt obchodzonych dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ulicami Warszawy przeszła centralna procesja eucharystyczna z Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela na Plac Piłsudskiego. Przyszliśmy tu z całą rodziną, dlatego, bo to jest tradycja, dlatego, że jesteśmy katolikami i staramy się przekazać naszym dzieciom właśnie tą tradycję. To jest dla nas bardzo ważne. Mamy dużo kwiatów, wszystko się budzi do życia. Uczestniczę w procesjach Bożego Ciała, odkąd pamiętam, od małego. Tak mnie nauczyli rodzice i robię to do dziś. Co to dla Pana znaczy? To święto jest tym, że eksponujemy, przyznajemy się do Jezusa, który jest z nami każdego dnia, ale w szczególności tutaj możemy eksponować to też na zewnątrz. Tradycyjnie przy każdym z czterech ołtarzy czytana była Ewangelia, a przy czwartym na Placu Piłsudskiego metropolita warszawski wygłosił kazanie. Polską gospodarkę stać na pomoc dla rolników dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie, zapewnia unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W programie pierwszym Polskiego Radia przypomniał, że rząd na ten cel może przeznaczyć 2,5 miliarda euro. Komisarz Wojciechowski podkreślił, że nasz kraj na wsparcie dla rolników może wydać najwięcej pieniędzy w całej Unii Europejskiej. Polską gospodarkę stać na pomoc w takiej skali. 2,5 miliarda euro to jest pomoc, na którą Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej. Pomoc dla rolników w związku ze skutkami wojny. Wszystkie kraje Unii Europejskiej łącznie przeznaczyły na pomoc dla rolników 7 miliardów euro. 7,5. A Polska 2,5, czyli 1/3 tej kwoty. I to jest największa pomoc całej Unii Europejskiej. Janusz Wojciechowski zaznaczył jednocześnie, że rolnicy otrzymają wsparcie nie tylko z powodu wojny na Ukrainie. Przypomniał, że Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na wypłatę dodatkowych środków dla gospodarstw dotkniętych suszą i na dopłaty do ubezpieczeń rolniczych. Na ten cel nasz rząd może przeznaczyć dodatkowy 1 miliard euro. To będzie deszczowy i burzowy długi weekend w Tatrach, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Do niedzieli w górach prognozowane jest spore zachmurzenie, opady deszczu, możliwe są też burze, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Może się zdarzyć tak, że w niektóre dni rano będą przejaśnienia, będzie ładna pogoda, więc wtedy postarajmy się wyjść w te góry bardzo wcześnie rano. Jasno robi się od godziny około 4:30. Park Tatrzański jest czynny od świtu do zmierzchu. Więc jeżeli wyjdziemy o wspomnianej godzinie, to mamy całkiem sporo czasu, żeby jeszcze przed tym deszczem zdążyć, gdzieś sobie pójść. W Tatrach Wysokich nadal panują zimowe warunki, na szlakach zalega sporo śniegu. Mamy całkiem sporo śniegu, myślę tutaj przede wszystkim o Rysach, Przełęczy pod Chłopkiem, Szpiglasowej Przełęczy, Koziej Przełęczy, Zawracie czy Świńskiej Przełęczy. We wszystkich tych miejscach możemy się spodziewać, że tak naprawdę od podstawy żlebów do samej góry mamy do czynienia ze śniegiem. Tutaj odpowiednim sprzętem będą wysokie buty z grubą podeszwą, raki, czekan i kask. Tylko w miniony weekend pomocy dobrowców potrzebowało około 20 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, za wyjątkiem strefy nadmorskiej. Będzie ciepło, bo od 22 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dzień dobry Państwu, w zasadzie dobry wieczór. Michał Zabłocki mówi. Ja jestem poetą, synem Aliny Janowskiej, która 16 kwietnia tego roku obchodziłaby setne urodziny i z tej okazji będziemy dzisiaj rozmawiali na bardzo różne tajemnicze tematy. O, to już dowiedzieliśmy się, kto będzie gościem drugiej części tego wydania Trójki pod księżycem. Dziękujemy Michałowi, że przyjął nasze zaproszenie. Zapewniam, że ci, którzy pozostaną z nami, nie będą się nudzić i nie zapadną w sen. Michał Zabłocki jest nie tylko poetą, autorem tekstów piosenek oraz sztuk, jest także świetnym gawędziarzem obdarzonym poczuciem humoru, a to ważne. Jego mama, Alina Janowska, dożyła pięknego wieku 94 lat. Była artystycznie aktywna lat 70. To, co o niej wiemy, to wiemy, ale będziemy wiedzieli więcej, bo Michał postanowił opowiedzieć o swojej mamie, a nie o słynnej aktorce. Tato, Wojciech, też był zresztą znanym architektem oraz szermierzem, olimpijczykiem. Jak Państwo słyszą, nie warto spać tej nocy, jednej z najkrótszych w roku. A w części pierwszej wydania sporą dawkę energii otrzymamy od rozmownego, niesłychanie i sympatycznego obserwatora życia kulturalnego i teatralnego, którego mobilność jest trudna do ogarnięcia. Dowiemy się niebawem, dokąd tym razem zawędrował. Poświąteczna więc noc na początku kolejnego tak zwanego długiego weekendu. Ciekawe, w którym miejscu i Państwa zastajemy. Państwa, którzy wybrali Trójkę. Wyruszamy i my w podróż. Zaczynamy? Zapraszamy. Distance, ribbon all black. Te bezcenne solówki Davida Gilmoura. Pomyślałam, że zabrzmią uroczyście, poświątecznie. A teraz o festiwalowej wiośnie i udało nam się zlokalizować krytyka, blogera, wędrownika, to Tomasz Domagała. Panie Tomaszu, czy pan nas słyszy i gdzie ewentualnie słyszy nas pan? Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Słychać mnie, słychać oczywiście. No tak sobie powiedziałabym, ale to początki zawsze są dosyć trudne, jeżeli chodzi o połączenia. Bo ja jestem daleko i dlatego po prostu, jak mówię, to pewnie mnie słychać troszkę gorzej. Pozdrawiam Państwa serdecznie w ten piękny, późnowiosenną noc z Katowic. Siedzę sobie na ostatnim piętrze Teatru Śląskiego, gdzie biorę udział w festiwalu Open the Door i Państwa serdecznie pozdrawiam. Przy okazji zapraszając na pozostałe jeszcze do niedzieli wydarzenia festiwalowe. Jeśli ktoś przyjedzie gdzieś tutaj w okolice Górnego Śląska, to zawsze można zajrzeć. Mamy nadzieję, że tam jest równie piękna pogoda jak w centralnej Polsce, choć słyszę powiewy wiatru. Nie do końca. Było dzisiaj pięknie, wczoraj też. Jakieś w międzyczasie burze się przetarczają, no ale to wiadomo, już jest taki czas czerwcowy, że nawet dobrze, że się przetarczają, bo trochę oczyszczają powietrze. No tak, oczywiście zgadzamy się jak najbardziej, no a że połączenie będzie mogło być momentami trudne do zniesienia, no trudno. Również trudno z naszej strony, musimy się z tym pogodzić, bo atmosferę oczyszczają burze. Tomku, pozdrawiam oczywiście z wzajemnością Katowice, ale proponuję, byśmy o Katowicach porozmawiali trochę później, a teraz byśmy zapytali o te festiwale, które tuż za nami. I myślę, że moglibyśmy zacząć od Opola. Opolskie konfrontacje teatralne, tak, i konkurs klasyka żywa w Opolu. Sprawdźmy, który to festiwal opolskie konfrontacje, 47, więc troszkę młodszy od opolskiego festiwalu piosenki, który dzisiaj zaczyna się, bo ten akurat kończy lat 60. Powiedziałam klasyka, ale wolałabym, żebyś ty wyjaśnił, na czym polega specyfika tego właśnie festiwalu, oczywiście teatralnego w Opolu. No więc specyfika festiwalu opolskiego polega na tym, że każdego roku powoływana jest komisja, są to znane postaci ze środowiska teatru, które jeżdżą po całej Polsce i oglądają wszystkie przedstawienia zrobione na podstawie klasycznych polskich tekstów. Za klasyczny polski tekst uważany jest każdy tekst w języku polskim napisany przez polskiego autora, ale musi minąć około 35 lat od jego napisania. Wtedy przechodzi już do tak zwanej sfery klasyki i takie przedstawienia teatry z całej Polski zgłaszają do Instytutu Teatralnego w Warszawie, a potem specjalna właśnie komisja, która jeździ i ogląda, kwalifikuje do takiego festiwalu różnie, od pewnie 5 do 10 w tej liczbie przedstawień i one, te właśnie przedstawienia zostają wtedy dopiero zaproszone nam do Opola, do Teatru Jana Kochanowskiego i tam zaprezentowane podczas właśnie kolejnej edycji opolskich konfrontacji teatralnych, bo tak się ten festiwal nazywa. Na żywa, to ładne, to bardzo ładny link do klasyki żywej. Tak. Bo sam konkurs Klasyka Żywa jest o wiele młodszy, ma zaledwie 6 wydań, znaczy 6 lat. 8. No, nie wiem, 6 w tym roku był. Dobrze, to będziemy sprawdzali. Będziemy sprawdzali. Człowiek omylną istotą jest. Ja troszkę jestem zdenerwowana tym, że ten wiatr coraz silniejszy, więc może spróbuję... Paszko, nie wiem, o jakim wietrze mówisz, dlatego że ja kompletnie siedzę w kapsule. Kapsule, mam wszystko pozamykane, więc to chyba jest jakiś na gierkówce coś chyba panowie robią. No bo to nie opodal oczywiście. W takim razie tak, ja spróbuję troszkę pomonologować, a Wojtek Dorosz, który wydaje tę oto trójkę pod księżycem, spróbuję raz jeszcze połączyć się z Tomaszem. Proszę, by tylko nie trwało to zbyt długo, bo podkreślam, trochę pomonologować zamierzam. Dodam jeszcze, że po drugiej stronie szyby Irena Dan realizuje nasz program, że zgłosili swoją obecność państwo, no państwo, którzy zazwyczaj nam towarzyszą. Pani Mirosława już wcześniej przeczytała program i pogratulowała gości. No fantastycznie, bardzo dziękuję pani Mirosławo. No i pan Nikifor, który rzeczywiście chyba nie opuścił żadnego wydania Trójki pod Księżycem. No a ja tak pomyślałam o tej klasyce żywej, właśnie na ile ona żywa jest. Mamy bowiem, Tomaszu, wróciłeś do nas? Jestem. Powiedz coś, powiedz jeszcze tak na próbę. Mówię. Świetnie, cytat. No właśnie, zaczęłam opowiadać o swoich, tylko stój cichutko, nie poruszaj się, nie dotykaj uszu i tak dalej. Więc, że z tą klasyką to jest pewien problem, bo mamy ambiwalentne uczucia do niej, bo co? Źle, bo szkoła sporo w tej sprawie uczyniła, byśmy nie lubili dzieł klasycznych, bo bywa, że nic nam o nas dzisiaj nie mówi. No, czyli jest w jakimś sensie obojętna nam z naszego takiego punktu widzenia naszych potrzeb, naszych problemów, naszych trosk. Ale dobra strona jest taka, że przynajmniej wszystko rozumiemy. I generalnie przypomina nam o tym, że no jednak mamy bardzo bogatą tradycję. No i toczy się właśnie tak. Ja bym się tu troszkę nie zgodził. Ale ja tylko wypowiedziałam swoje zdanie, a teraz bardzo proszę, by nasz gość swoje zdanie wypowiedział. Ja się od razu, Baszko, z tobą nie zgodzę. Jeszcze tutaj w międzyczasie sprawdziłem, to jest 8 konkurs klasyki żywej. Dobrze, człowiek omylny jest. Natomiast jeśli chodzi o klasykę, ostatnie słynne realizacje znanych dramatów, między innymi Mickiewicza, sprawiły, że opowieści o braku kontaktu współczesnego człowieka, współczesnego Polaka z klasyką żywą są po prostu jakby wygłaszane na wyrost, dlatego że jeśli jest dobrze zrobione przedstawienie, to ono po prostu natychmiast rezonuje. O tyle jest łatwo z polską klasyką, że większość tych dzieł klasycznych, które oglądamy na scenie, jest po prostu, mamy je na listach lektur w szkołach i ta płaszczyzna jest bardziej dostępna dla wielu ludzi, bo takiego Hamleta na przykład już się nie czyta. To jest tak zwana klasyka obca. w szkołach zazwyczaj nie poświęca się za wielu czasu. Natomiast dziadom na przykład poświęca się czas i Platforma jest lepsza porozumienia w przypadku Mickiewicza Słowackiego czy na przykład Nieboskiej Komedii Krasińskiego, bo każdy mniej więcej coś tam pamięta, a jak nie pamięta, no to po prostu Wikipedia, tak to się dzisiaj robi i to się wszystko przypomina, bo to jest jak z jazdą na rowerze. Jak się już raz to gruntownie przerobiło, to zawsze coś tam zostaje. To taka kwestia pierwsza. Druga, my mamy bardzo dobrych reżyserów i oczywiście istotą tego festiwalu Klasyka Żywa, a wiem dobrze, bo byłem człowiekiem, który był w komisji jeżdżącej w tym konkursie w edycji piątej, szóstej bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to chodziło o to, żeby Klasyka Żywa była żywa. To znaczy właśnie istotą tego konkursu jest to, żeby pokazywać, że teksty nawet powstałe w czasach romantyzmu, oświecenia, czy jeszcze dalej, jeszcze teksty starsze, na przykład renesansowe teksty Kochanowskiego, Reja, czy na przykład oświeceniowe Franciszka Karpińskiego, czy Ignacego Krasickiego, że one tak naprawdę ciągle o nas coś mówią i wystarczy tylko tych tekstów posłuchać i te rzeczy z tych tekstów wydobyć. I nasi reżyserzy to robią z różnym oczywiście rezultatem, ze zmiennym szczęściem. Niektórym się to udaje, niektórym nie. Ci, którzy właściwie nie zakładają niczego, to przecież to wtedy są najbardziej skuteczni. No przecież ostatnim sukcesem Klasyki Żywej jest absolutnie przedstawienie Dziady Estrata Słowackiego, a to właśnie dlatego, że wywołało bardzo żywą społeczną dyskusję, jakby jej nie oceniać z dzisiejszego punktu widzenia. I jakby to jest właśnie istota Klasyki Żywej, żeby tekst, który napisano 200 lat temu, rozpalił do czerwoności współczesnego człowieka. To jest jakby sedno tego konkursu i sformułowania Klasyka Żywa. W tym roku było tylko pięć przedstawień. Dwa przedstawienia ballad i romansów. Pierwsze z reżyserii Zdenki Pszczołowskiej, Piotra Soroki i Błażeja Peszka z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Drugie w reżyserii Roxany Miner z Teatru Lalki jak Prawa Obrzychu. Były Wyskupki z Wrocławia z Teatru Współczesnego na podstawie bodajże Różewicza. Sen Srebrny Salomei Piotra Cieplaka z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy i Znachor Jakuba Raszkowskiego z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Bezapelacyjnymi zwycięzcami tych konfrontacji opolskich, właściwie ex aequo można by powiedzieć, jeśli by się podzieliło różne nagrody, które zostały im przyznane, zostały przedstawienia Znachor oraz Sen Srebrny Salomei. Znachor to oczywiście teatralna wersja słynnego filmu nadawanego bodajże każdej Wielkanocy jeszcze 5 razy po drodze w jakieś różne dziwne dni w całym roku. Natomiast Sen Srebrny Salomei, przetrudny dramat o stosunkach polsko-ukraińskich w XVII wieku z brawurową obsadą Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Dyrektor Jacek Głąb może być dumny. Wspaniali aktorzy. Bardzo prosta, właściwie powiedziałbym ascetyczna, chirurgicznie precyzyjna inscenizacja Słowackiego. Przyznam się szczerze, że na studiach próbowałem podejść 2 razy do Snu Srebrnego Salomei i poległem, jak niektórzy jej bohaterowie. Natomiast chyba pierwszy raz miałem okazję zrozumieć, o co w tym dramacie chodzi, a zawdzięczamy to właśnie kunsztowi aktorów Teatru Modrzejewskiej. No i pomysłowi Piotra Cieplaka, który doskonale wie, jak postępować z tekstem klasycznym. Tak, aczkolwiek gdyby nie aktorzy, to ten pomysł Piotra Cieplaka przy wielkim moim szacunku i oddaniu jego teatrowi by się nie powiódł, ponieważ tam właściwie w tym przedstawieniu nie ma nic oprócz świetnie wykonanego tekstu, wypowiadanego wspaniale. Jeszcze raz to powtórzę, przez wybitnych aktorów. Upierałabym się, że gdyby nie dyrygował nimi Piotr Cieplak, to może wypadłoby inaczej. Może też dobrze, ale inaczej. Ty wspomniałeś o tym, że są pewne kontrowersje między tym, co ja powiedziałam, a tym, co ty myślisz na temat klasyki. Moim zdaniem spotkaliśmy się w pół drogi. Spokojnie. Tutaj nie ma żadnego konfliktu. Powiedziałam, że bywa, że zanudza nas szkoła właśnie różnymi klasycznymi tekstami, po tym, że do nich nie chcemy powracać. No a i szkoła, że... to ja się nawet zgodzę, że nie bywa, tylko szkoła po prostu bardzo często nas zanudza tymi tekstami. Jak się zgadzasz ze mną. A oczywiście, że... jest ten walor, że rzeczywiście mamy prostszą, krótszą drogę do zrozumienia danego przedstawienia, no bo w zasadzie nie trzeba tu wiele tłumaczyć, nawet gdyby interpretacja bardzo odbiegała od oryginału. No jeszcze w kwestii na przykład, przepraszam, dorzucę, w kwestii Snów Srebrnego Salomei, to jest dramat, wiele dramatów Słowackiego, czy właśnie Dziady, to są wszystko teksty pisane na scenę. W związku z tym nie wiem, jak byśmy chcieli je czytać, w sensie, żeby wziąć książkę do ręki i je czytać, to nie odnajdziemy w nich wszystkiego tego, co w nich jest, ponieważ one są napisane przez autorów na scenę, dla teatru. I dopiero tam, materializując się w postaci aktorów, ról, z dekoracji i żywego świata, dopiero możemy jakby w pełni docenić to, z jaką maestrią został napisany. Tak, ale dodajmy, że klasyka to również adaptacje prozy. Ale oczywiście i wiersze, balady i romanse, tak. Dwa w tym roku, oczywiście, że tak. Natomiast na to już wtedy zależy, inwencja twórcza jest po stronie reżysera, jak to wszystko połączyć, czy jak zrobić adaptację. Ale przypomniałem sobie o tym przy okazji twojej uwagi na temat szkoły, że w szkole każe się nam te teksty czytać, a ona, znaczy oczywiście mówię tu o dramatach, ale te teksty nie są do czytania, znaczy one można przeczytać, ale bardzo trudno jest wtedy zobaczyć całą ich złożoność i maestrię, jak to jeszcze raz powtórzę. Mm-hmm. I teraz jeszcze zwróćmy uwagę na Teatr Słowackiego, który znów zwycięża podczas festiwali tegorocznych, tym razem dzięki właśnie Znachorowi w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, ale o tym teatrze właśnie w ubiegłym roku sporo naprawdę i to bardzo dobrze mówiło się i to jest pewien paradoks, bo przypomnijmy, aczkolwiek nie będziemy tego tematu dzisiaj, że tak powiem, kontynuowali, paradoks, bo ten teatr zarazem ma poważne problemy. Tak więc gratulujemy Teatrowi Słowackiego, który prawdopodobnie dzisiaj jeszcze pojawi się podczas tych naszych podsumowań festiwalowych. Musi się pojawić, ponieważ wygrał festiwal Kontakt w Toruniu, który również zakończył się dopiero co wczoraj, a właściwie już przedwczoraj, bo mamy przecież 9 czerwca. Tak, już. Piątkowy. No tak, Kontakt toruński. Znów poproszę cię o krótką definicję tego festiwalu, czyli jego idei, scharakteryzowanie jego specyfiki. W 4 wyrazach może być. Proszę. Kontakt jest to spotkanie wschodu i zachodu. Tak, no dobrze. Możemy to rozwinąć. Nie, no dobrze, te 4 były, ale jeszcze tylko może dodajmy, że wymyśliła ten kontakt nieżyjąca już. Oj, znowu wieje. Krystyna Meissner. Tak, pani Krystyna. Krystyna Meissner, tak. Meissner. I że rzeczywiście w tym roku doszło do takiego spotkania. Doszło do takiego spotkania. Jest to oczywiście, było spotkanie wschodu i zachodu. Obejrzeliśmy kilkanaście przedstawień. Właściwie chyba było ich 17, 16. No wybaczam państwo, to już buchalteria nie jest nigdy moją dobrą stroną. No w każdym razie Festiwal Toruński to jest festiwal, jeden z dwóch wielkich festiwali międzynarodowych. Oba zresztą wymyśliła Krystyna Meissner. Dialog we Wrocławiu oraz Kontakt w Toruniu. Kontakt, jak sama nazwa wskazuje, ma być miejscem kontaktu właśnie wschodu i zachodu, teatru zagranicznego z teatrem polskim, teatru niemieckiego, francuskiego, zachodnioeuropejskiego z teatrem wschodnioeuropejskim. Zawsze tak było, aczkolwiek w ostatnich latach z różnych to powodów nie było tak może spektakularnych edycji tego festiwalu. Jak zwykle w takiej sytuacji na przeszkodzie stoją pieniądze. W tym roku dyrektor Renata Derejczyk, już jakby w pełni mając możliwość zorganizowania dużego festiwalu, zrobiła tę 27 edycję, jakby chcąc przywrócić tę formę, którą jakby wymyśliła Krystyna Majster. Dlatego też wrócił konkurs. Ten konkurs miał z jury, które było obce, w sensie trójka jurorów, łotewsko-niemiecko-bośniacko-hercegowińscy. No właśnie, zapędziłam się. W każdym razie... Brigitta Silina, Thomas Irmer i Ibrahim Spachić wybrali z tego zestawu, a zestaw był imponujący. Były wielkie gwiazdy europejskiego teatru, a obok nich najlepsze według selekcjonerów toruńskich spektakle z Polski. Nagród też sporo, ale my eksponujemy naturalnie dzisiaj, ponieważ musimy, że tak powiem, skoncentrować się na kilku festiwalach, a więc my eksponujemy nagrodę główną. No, przemknęła ona już pomiędzy jednym powiewem wiatru a drugim, to teraz bardzo proszę, byś wyraźnie powiedział, kto tę nagrodę zdaniem tej trójki zagranicznych jurorów otrzymał. To jest bardzo zaskakująca nagroda, dlatego że oprócz, może jeszcze muszę to jednak wprowadzić, jeszcze podtrzymać Państwa w niepewności, chociaż już to padło, ale mimo wszystko, dlatego że tam były wielkie gwiazdy europejskiego teatru. Radu Afrin z Rumunii, Adam Juszko z Litwy, oczywiście Romeo Castellucci, najsłynniejszy z tych wszystkich zagranicznych reżyserów i gwiazda teatru greckiego Dimitris Papaionau, a obok Maja Kleczewska, Jakub Skrzywanek, Norbert Rakowski, no i właśnie Kasia Szengiera ze spektaklem 1989 z Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. I ten właśnie spektakl zachwycił międzynarodowe jury i do nich właśnie trafiła nagroda główna, ufundowana przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Mnie ten werdykt bardzo, ale to bardzo zaskoczył, ponieważ mimo, że jestem wielkim apologetą spektaklu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, wydawało mi się, że cała ta opowieść nie jest do końca czytelna bez znajomości naszej historii dla naszych przyjaciół z innych krajów. Bardzo się cieszę, że się pomyliłem. Bardzo. Lubię się mylić w taki sposób, że to wychodzi wszystkim na dobre, a mnie też. Więc no po prostu wypada nam tutaj tylko pogratulować Teatrowi imienia Juliusza Słowackiego, bo gdzie nie pojadą i z czym nie pojadą, to wszędzie dostają nagrody. Oczywiście to zespół wspomagany naturalnie Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale jest to, za każdym razem podkreślamy, koprodukcja z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Tam też w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się prapremiera z powodów oczywistych. Rok 89. W skrócie, jak można by scharakteryzować opowieść tę, bo jeżeli chodzi o formę, to krótko. Jest to musical rapowany, ale też pojawiają się inne gatunki muzyczne. Jest to musical rapowany, w całości zaśpiewany, a opowiada oczywiście o przewrocie solidarnościowym, tworząc pozytywny mit. Chyba pierwszy w Teatrze Polskim od wielu lat nasz rodzimy pozytywny mit, zwracający uwagę, że coś nam się w tym 89 roku udało i wcale nie było to takie bagatela, takie sobie coś nieważnego. No tak. Historia oczywiście zaczęła się 9 lat wcześniej, mimo że tytuł eksponuje ten rok 89. No i że to jest, mimo że w sposób taki zabawny, bardzo żywiołowy momentami, no też dramatyczny, historia opowiedziana, to jednak trzeba też pamiętać, że nie same plusy historyczne wypłynęły podczas tej opowieści. No oczywiście w lekkiej formie, ale też wytknięte zostały pewne wady tamtych czasów. No ale rachunek w efekcie na plus. Jest pozytywny. Tak, tak, tak. Oczywiście ten musical jest słynny z powodu tego, że jakby zwraca też uwagę na rolę kobiet w przewrocie, pokojowym przewrocie, jaki był udziałem naszego społeczeństwa, kiedy to z komuny staliśmy się młodą demokracją, już bez żadnej kontroli, że tak powiem, Związku Radzieckiego. I właśnie te kobiety, ich rola są tam bardzo, że tak powiem, wyróżnione, ich rola jest podkreślona. Piękna scena. Jak jeśli Państwo nie widzieli, to polecamy. Myślę, tak, Daszko? Tak, och, jak najbardziej. A Tomasz nawet napisał aż dwa poematy, to znaczy, proszę, dwie ballady zamiast recenzji na temat roku. Znaczy, napisałem jedną, a potem z okazji Festiwalu Torońskiego, bo pisałem tam taki dziennik dla widzów, dziennik przewodnik po wszystkich przedstawieniach, dopisałem jeszcze oczywiście toruńską część, żeby zaprosić Państwa, a właściwie mieszkańców Torunia głównie, żeby się stawili i dali świadectwo. Nawet nie musiałem zapraszać, bo bilety wyprzedały się na pniu. No właśnie. I to się dzieje za każdym razem, na którymkolwiek festiwalu by się pojawił rok 1989, jest przyjmowany entuzjastycznie. Tak, bilety się wyprzedają. No i ile by nie kosztowały? Tak właśnie. I poza tym, no też trzeba powiedzieć, że jeżeli tylko jest konkurs na danym festiwalu, to oczywiście nagroda wędruje do właśnie zespołu Teatru Słowackiego w Krakowie, więc po raz drugi dzisiaj wymieniliśmy ten teatr, gratulując, ciesząc się, że no tak, że się udało. Tam jeszcze można dorzucić taką rzecz, że ten spektakl jest spektakl, w którym jakby następuje komunia widzów z artystami, to znaczy jest jakiś rodzaj niesamowitej energii, która przepływa w dwie strony przez czwartą ścianę teatru i naprawdę nie ma miasta, w którym artyści krakowscy nie graliby tego przedstawienia, żeby nie było tego jakiegoś naprawdę przeze mnie dawno niewidzianego porozumienia między widownią a aktorami, artystami wykonującymi spektakl. Jest jakaś naprawdę, myślę, że socjologowie mają co opisywać, bo to jest jakiś fenomen. No ale poczekaj. Ktoś tak nie reaguje. Ale jeszcze jest jeden rodzaj porozumienia idealnego, międzypokoleniowego, bo przecież podoba się to najmłodszym, chociażby dzięki właśnie tej formule zastosowanej, dzięki tego typu musicalowi, ale też podoba się ludziom grubo starszym, a przede wszystkim tym, którzy przeżyli tamten czas. A nie zapominajmy, że stworzyli ten spektakl ludzie młodsi od tej naszej najnowszej historii. No, nie pamiętają, nie partycypowali w tamtych wydarzeniach. I to jest chyba najbardziej zadziwiające i fantastyczne w całym tym fenomenie roku 1989. Podziwiam, naprawdę. Nasi słuchacze na pewno rozumieją, że my Polacy potrafimy się szybciuteńko o wszystko pokłócić, a tu jakoś wszyscy, właśnie dlatego mówiłem o rodzaju komunii między artystami a publicznością, dlatego że tutaj po prostu nie ma osób, którym ten spektakl się nie podoba. Tu po prostu jest jakby jednomyślność. To jest właśnie ten fenomen, o którym chcę powiedzieć, bo wiadomo, że tam, gdzie dwóch Polaków, to trzy zdania, więc można by było to inaczej odbierać. A tutaj jest jakiś fenomen. Pozytywny mit po prostu. Pozytywny. My też mamy wiele pozytywnych opowieści w naszej historii. Tak jest. Dobrze, to w takim razie za nami już opolskie konfrontacje, klasyka polska i kontakt. No, można by wspomnieć o tym kontakcie, można by jeszcze wspomnieć, już pomijam oczywiście o nagrodzie dla Dimitrosa Papaionau dla najlepszego aktora, ale bardzo wspomnieć skromny, bardzo niepozorny, po prostu nie miał dobrego PR-u spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie i Teatru Polskiego Hieronima Konieczki twarzą w twarz Maji Kleczewskiej na podstawie filmu Bergmana i w tym przedstawieniu Karolina Adamczyk grająca tę Jenny, która tutaj w tym akurat przedstawieniu nazywa się Karin, nazwany na cześć matki Bergmana, bo sam Bergman też jest bohaterem tego przedstawienia. Karolina Adamczyk gra właśnie tę główną postać filmu twarzą w twarz, a właściwie gra aktorkę, którą widzimy na planie filmowym filmu Bergmana. Jest to rzeczywiście rola jedna z najlepszych w tym sezonie, wybitna. Karolina Adamczyk dostała chwilę temu nagrodę za tę rolę na festiwalu w Kaliszu, a teraz międzynarodowe jury potwierdza, że aktorka Teatru Powszechnego jest naprawdę zjawiskowa, więc jeśli Państwo lubicie takie klasyczne kreacje aktorskie, lubicie aktorki, w ogóle lubicie aktorów i ze względu na nich głównie chodzicie do teatru, bo są też tacy widzowie, to bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam ten spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No, albo w Bydgoszczy. Albo w Bydgoszczy. Mhm. Chociaż łatwiej upolować w Warszawie. Dobrze, to ja dokończę zdanie, żeby jakiś porządek... Bydgoszcz jest remont teatru jest Bydgoszczy. Tam się nie chodzi do teatru? Chodzi się, ale jest tylko mała scena. Dobrze, więc rozumiem. Nie dla tego spektaklu. Dobrze, to ja, żeby zachować porządek, dokończę zdanie rozpoczęte 5 minut temu, że za nami więc klasyka w Opolu i kontakt w Toruniu. I już za kilka minut przeniesiemy się do tego miejsca, w którym właśnie znajduje się i potwornie szumi Tomasz Domagała, czyli do Katowic. Tomku, masz szansę teraz poprawić swoje, że tak powiem, warunki atmosferyczne, a ja proponuję powrót do no właśnie, do tej gitary Davida Gilmoura. Teraz będzie dwóch Davidów, takie dosyć niespodziewane wykonanie niezwykle znanego utworu czy fragmentu pewnego koncept albumu. No to cóż, posłuchajmy przynajmniej fragmentu, bo ta wersja, którą przygotowaliśmy w tym duecie dwóch Davidów, no jest potwornie długa. A z Tomkiem połączymy się ponownie za te właśnie minuty. Come on back. I hear you feeling. żal przerywać, bo ta solówka, kolejna solówka Davida Gilmoura jest po prostu powalająca. Tym razem David Gilmour z Davidem Bowiem, takie niekanoniczne wykonanie fragmentu słynnej ściany. Proszę Państwa, to jest świąteczne, to Państwo wiedzą, długo weekendowe wydanie Trójki pod Księżycem. Pytanie zasadnicze, czy w taką noc jest nas więcej, bo mamy więcej czasu na słuchanie i odespanie później, czy wprost przeciwnie, jest nas, o tak, tak, brawa, jest nas mniej, bo mamy sporo innych pomysłów na spędzanie czasu w tych wyjątkowych okolicznościach. No, w tej sytuacji wypadałoby liczyć na Państwa słuchających nas, by tak rzec, neutralnie w stosunku do okoliczności za granicą. No, ale na razie nie mamy żadnych sygnałów z zagranicy. Pan Paweł do nas dołączył, pani Mirosława potwierdza swoją obecność i zaprasza nas do Lipna, to miasto Polinegry, gdzie od 16 będzie też festiwal, ale domyślam się, że raczej chyba filmowy. 16 festiwal Polinegry. Pozdrawiamy Lipno i wracamy do Katowic, gdzie odbywa się festiwal, który ma w swej nazwie drzwi i jest to chyba młodziutki festiwal, a naszym gościem jest Tomasz Domagała. Mamy nadzieję, że teraz będziemy lepiej słyszeć się nawzajem. No, witam serdecznie jeszcze raz wszystkich, którzy być może do nas dołączyli. Pozdrawiam jeszcze raz tych wszystkich, którzy byli z nami od samego początku i ciebie, Baszko. Tak, jestem w Katowicach. Dobrze mnie słychać tym razem? No tak, troszeczkę jakby z takiej byczułki, ale no cóż, ostatnie piętro widocznie nie służy. Piętro starego budynku Teatru imienia Wyspiańskiego, tak, Śląskiego w Katowicach. Dobrze, zapytajmy o te drzwi, bo drzwi są w nazwie, przypomnę raz jeszcze. Tak, Open the Door Festival to jest szósty festiwal, szósty międzynarodowy festiwal Open the Door. I jest to taki festiwal wymyślony przez Dagmarę Gunkowską z Teatru Śląskiego w Katowicach i zaprogramowany przez nią. Dyrektorem jest dyrektor Teatru Śląskiego Robert Tala. Jest to specjalny festiwal poświęcony wszystkim wykluczonym, ludziom niepełnosprawnym, głuchym, ale też różnym mniejszościom. Każdy, kto doznaje jakiegoś wykluczenia w życiu społecznym, czy też takim jednostkowym, własnym, jest tu mile widziany i jakby wokół problemów tych ludzi kręci się też cały program festiwalu. Muszę powiedzieć, że te propozycje, które były w tym roku, były bardzo ciekawe. Zaczęliśmy wspaniałym monodramem pani Ewy Ziętek z Teatru Kwadrat, Nieostrość widzenia. I było to magiczne wydarzenie tego festiwalu w sobotę, dlatego że pani Ewa Ziętek połączyła jakby w swoim monodramie za przyczyną również Remigiusza Grzeli, kierownika literackiego Teatru Żydowskiego, postać aktorki niewidzącej Zofii Książek-Bregułowej, która jakby była aktorką głównie Teatru Śląskiego w Katowicach i grała przez wiele lat, była po prostu niewidomą aktorką. W latach powojennych swoje sukcesy świętowała w latach 60. tu w Katowicach i pani Ewa Ziętek jakby wzięła tę postać, jakby wykopała gdzieś z archiwów historii teatru w ogóle i Teatru Śląskiego i zrobiła monodram o swoim życiu, o swojej karierze, ale też właśnie sprzęgając ją z losem Zofii Książek-Bregułowej. I właśnie w tych Katowicach na otwarcie jakoś było tak wyjątkowo poruszająco, bo i pani Ewa Ziętek jest z Katowic i pani Książek-Bregułowa może nie jest z Katowic, bo urodziła się w Kielcach, ale w tych Katowicach tutaj mieszkała, żyła, więc zrobiło się jakoś tak wyjątkowo wzruszająco. No i rzeczywiście los aktorki, która nie widzi, a musi grać, która przychodzi wcześniej do teatru godzinę, żeby wyliczyć sobie wszystkie kroki, jakie musi zrobić na scenie i zobaczyć, jak jest po wszystko poustawiane, podotykać, żeby potem mogła w spokoju, że tak powiem, ducha zagrać przedstawienie. To było jakieś dojmujące doświadczenie. W niedzielę mieliśmy do możliwości i szansy Kadowiczanie otrzymali, żeby zobaczyć jedno z najpiękniejszych i najlepszych przedstawień, jakie zrobiono w tym sezonie. Absolutny hit, to też już jeździ po wszystkich festiwalach. Mateusz Pakuła, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach i Teatr Łaźnianowo w Krakowie. Przedstawienie, w którym być może Państwo czytali książkę Mateusza Pakuły o tym samym tytule. Jest to taki trochę napisany bezkompromisowo dziennik ostatnich dni jego ojca. I to przedstawienie naprawdę spowodowało tutaj lawinę emocji. Prowadziłem spotkanie po tym przedstawieniu, więc publiczność katowicka była wstrząśnięta, bo w sumie temat śmierci rodziców jest tematem chyba, który dotyczy wszystkich, bo albo komuś z nas już umarli, albo umarło jedno, albo wszyscy się takiego momentu właściwie boimy, bo nie wyobrażamy sobie po prostu życia bez naszych rodziców, więc temat jest naprawdę bardzo mocny. Jest to też bardzo silny głos w kierunku legalizacji eutanazji, bo pan Marek Pakuła, bohater tego przedstawienia, umierał na raka trzustki w męczarniach, więc jeszcze dodatkowo mamy też i w książce, i w teatrze wyjątkową sytuację. Bardzo polecam to przedstawienie. W tej chwili chyba w Krakowie właśnie nowej będzie grane za chwilę, więc jeśli ktoś nie był albo słyszał, to naprawdę warto polować. Natomiast 6 czerwca we wtorek była odpowiedzialność Michała Zadary. To spektakl poświęcony kryzysowi uchodźczemu na granicy białoruskiej. Bardzo wstrząsające przedstawienie. Maja Ostaszewska, Barbara Wysocka, Michał Zadara wyreżyserował, Mateusz Janicki. To paradoksalnie jest start dokumentu, więc jakby aktorzy dokonują śledztwa na naszych oczach w sprawie kryzysu uchodźczego na granicy białoruskiej. I paradoksalnie, żebyśmy my widzowie uwierzyli temu przedstawieniu, wrzucają to na scenę, przepuszczają przez machinę teatru, która wszystko, co jest prawdziwe, musi w jakiś paradoksalny sposób zrobić na scenie fałszywym, żebyśmy my, widzowie, mogli w tym fałszywym zobaczyć swoją prawdę. Zawsze fascynowała mnie ta definicja teatru. Mm-hmm. I festiwal rozpoczął się kilka dni temu. Wspominałeś o zeszłej niedzieli, czyli że trwa ponad tydzień, bo tak, do kolejnej niedzieli. Do 11, tak. Był Byk Szczepana Twardocha. Też bardzo wiele osób widziało już ten spektakl. To jest monodram Roberta Talarczyka, dyrektora, ale polecam go zobaczyć w Teatrze Śląskim, jeśli ktoś będzie miał okazję, bo zmienia znaczenie, zmienia kontekst, dlatego że po prostu publiczność śląska zupełnie inaczej reaguje na język śląski, na wszystkie te rzeczy, które są w tym przedstawieniu i które tutaj zupełnie jakby z innej perspektywy się ogląda. Dziś było przejmujące przedstawienie Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak z Teatru Nowego w Łodzi. Dobrze ułożony młodzieniec o przejmującej, dziwnej postaci transseksualisty, który był słynny w Łodzi, Eugeniusz Steinmeier. W 1939 roku w Łodzi był słynny proces. Artyści łódzcy wracają do tej postaci, która jest rzeczywiście postacią niejednoznaczną. To w ogóle wspaniała historia na film. Dziewczyna, która